Dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Powołano 3 z 7 członków Państwowej Komisji do spraw pedofilii. 160 nowych zakażeń i 7 kolejnych zgonów. Najnowsze dane o epidemii podaje resort zdrowia. Bliscy Hossa płacili za niego kaucję. Jutro może wyjść z aresztu. Prezydent i premier powołali przedstawicieli w skład Państwowej Komisji do spraw pedofilii. To Justyna Kotowska oraz Elżbieta Malicka. W skład Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii prezydent Andrzej Duda powołał psycholog Justynę Kotowską, specjalistę psychoterapii uzależnień. Pani Justyna Kotowska jest psychologiem, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, także w Klinice Psychiatrii Sądowej. Olbrzymie doświadczenie z zakresu psychologii. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, a przedstawicielem premiera w komisji została Elżbieta Malicka. Mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Pani Elżbieta Malicka jest magistrem chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej przez wiele lat była związana ze służbą zdrowia, również pracowała w oświacie jako nauczycielka. W ostatni poniedziałek swojego przedstawiciela wskazał rzecznik praw dziecka. W skład komisji ma wejść 7 osób. Paulino Kurek, Polskie Radio. Państwową Komisję do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii powołano we wrześniu ubiegłego roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 160 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem i 7 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 269 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów. Przed południem resort informował o 245 nowych zakażeniach i 3 zgonach. W sumie w Polsce wykryto dotąd 20 143 przypadki koronawirusa. Zmarły 972 osoby, a blisko 8,5 tysiąca wyzdrowiało. W związku z sytuacją epidemiczną Katowice nie otworzą żłobków i przedszkoli od poniedziałku. Ze względu na dużą liczbę zakażeń sanepid nie rekomenduje powrotu dzieci do placówek. Prezydent Marcin Krupa informuje, że termin przesunięto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. To otwarcie nastąpi o tydzień później, czyli od 1 czerwca. Rozumiem doskonale, że to dotyka bardzo wiele rodzin. Natomiast musimy do tego podchodzić naprawdę odpowiedzialnie. Również w Gliwicach żłobki i przedszkola zostaną otwarte najwcześniej 1 czerwca. Wpłynęła kaucja za Arkadiusza E., pseudonim Hoss, nazywanego królem oszustów na wnuczka. Wcześniej sąd zdecydował, że Hoss będzie mógł opuścić areszt pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych. Rodzina wpłaciła 400 tysięcy, mówi rzeczniczka sądu apelacyjnego Elżbieta Fijałkowska. Różnica wynikała z tego, że wcześniej też został areszt zamieniany i poręczenie zostało wpłacone i tam była wyznaczona kwota 100 tysięcy złotych. I ta kwota nadal jest na rachunkach i to podlegało niejako zaliczeniu na to poręczenie. I stąd ustalenie, że to jest 500 tysięcy tego poręczenia, natomiast w wpłacie podlegała kwota, różnica to jest 400 tysięcy złotych. Na jutro sąd wyznaczył posiedzenie, na którym formalnie odbierze poręczenie i jeżeli nie będzie przeszkód, Hoss będzie mógł wyjść zza krat. Będzie musiał 3 razy w tygodniu zgłaszać się na policję. Nie będzie też mógł opuszczać Polski. Hoss został nieprawomocnie skazany na 7 lat więzienia za wyłudzenie kilku milionów w różnych walutach. Według śledczych to on wymyślił metodę oszustwa na wnuczka. Przemieszczający się przez Azję supercyklon Amphan spustoszył Kalkutę w Indiach. Spowodował śmierć co najmniej 84 osób. Wiatr, którego prędkość osiągała 185 km na godzinę, wyrywał drzewa z korzeniami, latarnie, zrywał linie energetyczne, dachy i mosty, niszczył domy. Wichrowi towarzyszyły intensywne opady deszczu. W Kalkucie zalanych jest wiele ulic, a 14 milionów mieszkańców nie ma prądu. W najbardziej dotkniętych obszarach nie działają sieci telefonii komórkowej. Ewakuację mieszkańców i akcję ratowniczą utrudniają ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem. Amphan jest pierwszym od 1999 roku supercyklonem, który uformował się w Zatoce Bengalskiej. Choć osłabł, nadal jest klasyfikowany jako bardzo silny cyklon. Teraz przesuwa się na północ w kierunku Butanu. Włoski region Emilia-Romagna otwiera plaże wcześniej niż to przewidują zalecenia włoskiego rządu. Będą one dostępne dla turystów już pojutrze. Władze regionu wprowadziły szereg ograniczeń, by uniknąć zbyt dużej koncentracji amatorów plażowania i morskich kąpieli. Na plażach płatnych, których goście mogą korzystać z rozstawionych tam leżaków i parasoli, wprowadzono zasadę jeden parasol na 12 metrów kwadratowych. O ile odległość między parasolami nie może być mniejsza niż 3 metry, to już między leżakami dystans ten zmniejsza się o połowę. Władze regionu nakazały właścicielom prywatnych plaż ponumerowanie leżaków i zatrudnienie asystentów, których zadaniem będzie odprowadzanie do wskazanego leżaka wchodzących

bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna i Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tarczy antykryzysowej mamy nowe rozwiązania, które powstały przy udziale UOKiK-u, na przykład 3-miesięczne wakacje kredytowe. Kto i na jakich zasadach ma z tych wakacji korzystać? Przede wszystkim jest to rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju i z KNF-em od początku kwietnia. Rozwiązania alternatywne względem propozycji samoregulacji ze strony sektora bankowego, ale też rozwiązanie przygotowane właśnie po to, żeby w trudniejszej perspektywie gospodarczej było to dodatkowe wsparcie dla kredytobiorców. Przede wszystkim dla tych, którzy utracili pracę bądź inne główne źródło utrzymania. Czyli te wakacje, które udzielają teraz banki, są niewystarczające Państwa zdaniem? Te wakacje, które są teraz udzielane, to jest rozwiązanie, które nie jest rozwiązaniem darmowym i które w wielu przypadkach jest rozwiązaniem drogim. Mówimy o sytuacji i o zmianach prawnych, które mają dodatkowo wspierać i chronić konsumentów, którzy rzeczywiście są w trudnościach finansowych w związku z tą sytuacją gospodarczą i stanem epidemii. To są rozwiązania dodatkowe, które właśnie mają zwiększyć ich szanse na to, żeby z tych trudności wyjść, żeby w tym okresie maksymalnie do 3 miesięcy można było zawiesić spłatę kredytu hipotecznego, kredytu konsumenckiego w danym banku i jednocześnie nie tylko nie spłacać rat kapitałowych w tym czasie, ale również rat odsetkowych. To jest ważne wsparcie dla tych osób, które rzeczywiście tego potrzebują. A co z osobami, które już skorzystały z tego rozwiązania komercyjnego w bankach? Te osoby również mogą skorzystać z tego rozwiązania ustawowego. Wówczas na ich wniosek w sytuacji utraty pracy bądź innego głównego źródła utrzymania składają oświadczenie i nawet jeżeli są w trakcie jeszcze tego zawieszenia spłat, które zaoferował bank, wówczas wchodzi rozwiązanie ustawowe i 3 miesiące maksymalnie, gdy nie płacą ani części kapitałowej, ani części odsetkowej. I też jest warunek, jeden kredyt w jednym banku. Rzeczywiście jeden kredyt hipoteczny i konsumencki w jednym banku. Oczywiście jeżeli ktoś ma tego typu produkty w różnych bankach, może w tych różnych bankach z tego skorzystać. Natomiast zależało nam na tym, żeby to rozwiązanie rzeczywiście było dostępne nie dla tych, którzy spekulacyjnie zakupili mieszkania i próbują na nich dodatkowo zarabiać, ale dla tych, dla których to mieszkanie bądź ten kredyt konsumencki są podstawowym elementem związanym z ich gospodarstwem domowym. Są też rozwiązania dla firm. Chodzi o blokowanie przejęć przez kapitał zagraniczny polskich firm. To są przepisy, które mają chronić polskie przedsiębiorstwa przed przejęciem właśnie w tych trudnościach gospodarczych ze strony inwestorów i kapitału spoza Unii Europejskiej. Zależy nam na tym, żeby one nie były łatwym łupem dla tego typu inwestorów, a jednocześnie mamy świadomość tego, jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że naszym zadaniem jest wypośrodkować z jednej strony potrzebę zabezpieczenia ciągłości tych przedsiębiorstw, bo są one również zagrożone tym, że mogłyby być likwidowane i wówczas produkcja przenoszona do innych krajów, co jest związane między innymi z likwidacją miejsc pracy, więc naszym zadaniem będzie wypośrodkowanie pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewnieniem dostępu do inwestycji zagranicznych, które są ważne także z punktu widzenia rozwoju sektora gospodarczego. A jak w praktyce ma przebiegać ten proces? Czy to firma polska, czy inwestor zagraniczny będzie się zwracał do urzędu o opinię w tej sprawie? Przede wszystkim, jeżeli będzie gotowość do przejęcia tego typu podmiotu, a zatem osiągnięcia udziału w kapitale powyżej 20%, wówczas tego typu inwestor będzie musiał wystąpić o zgodę do prezesa UOKiK-u po to, żeby móc przejąć tego typu pakiet udziałowy bądź udział w akcjonariacie. W takiej sytuacji my będziemy się starać, żeby co do zasady w ciągu tych 30 dni wydać decyzję, czy jest zgoda, czy nie. Jeżeli okazałoby się, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, wówczas w drugim etapie, gdzie będziemy również dokonywali analizy i badania rynku, będziemy mogli rozszerzyć to badanie i postępowanie będzie trwało trochę dłużej. Postępowanie będzie kończyło się decyzją wydającą zgodę, bądź nie wydającą zgodę na przejęcie tego typu podmiotu i będziemy oceniali, czy kapitał, który przejmuje przedsiębiorstwo, z jednej strony gwarantuje jego ciągłość trwania na terenie Polski, z drugiej strony, czy nie jest zagrożona oczywiście też konkurencja, ale też bezpieczeństwo publiczne i interesy gospodarcze Polski. I w tych przypadkach, jeżeli rzeczywiście te nasze wątpliwości będą uzasadnione i będzie to budziło poważne wątpliwości z punktu widzenia trwania tego przedsiębiorstwa, Państwa, będziemy wydawali decyzję odmowną. Natomiast spodziewam się, że z tych wniosków, które będą napływały, to będzie rzeczywiście rzadkość. Zależy nam na tym, żeby nie wstrzymywać inwestycji i tylko w tych szczególnie ważnych sytuacjach, żeby ta decyzja była odmowna. W większości będzie to decyzja wydająca zgodę właśnie po to, żeby Polska mogła się rozwijać i żeby ten kapitał zagraniczny mógł realizować przedsięwzięcia na terenie naszego kraju. Czy te przepisy są zgodne z prawem unijnym? Bo na pewno Komisja Europejska już się przygląda. Pracowaliśmy nad tymi przepisami od marca i tutaj widzimy rzeczywiście, że one są co do zasady zgodne. Tego typu rozwiązania funkcjonują już w Niemczech. Są również wprowadzane we Francji. Zresztą do tego też namawia komisarz Vestager do tego, żeby zabezpieczyć interes krajowych przedsiębiorców na terenie Unii Europejskiej i stąd między innymi rozwiązanie, które nie ogranicza dostępu do przedsiębiorstw dla podmiotów funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, ale ogranicza możliwość do przejmowania przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Zależy nam na tym, żeby kapitał, który przejmuje, zabezpieczał ciągłość ich trwania, stabilność miejsc pracy i nie było ryzyka tego, że przedsiębiorstwa przejmowane w kryzysie będą w dłuższej perspektywie zagrożeniem, bądź to dla konkurencji, bądź zagrożeniem dla stabilności branż, które występują na terenie naszego kraju. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Bardzo ważny projekt. Reportaż w Trójce. To już chyba oczywiste. Wakacje w tym roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Na razie granice pozostają zamknięte i o egzotycznych wycieczkach nie ma co marzyć. Hotele będą czynne, ale wiele osób boi się do nich jechać. Własny ogródek czy działka stały się alternatywą dla dalekich wyjazdów. Starsi bywalcy wiedzą, że to towar na wagę złota. Młodsi też się do nich przekonują. W ogródkach działkowych, jeszcze niedawno niemodnych, tętni życie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz i Jakuba Tarki pod tytułem Historie działkowe. Działkowiec czy działkowicz? Który to prawdziwy jest? Działkowiec to jest ten, co ma działkę. Działkowicz też, no i tak dobrze, i tak dobrze. Działkowicz chyba. Działkowicz. Działkowicz to jest ten, który jest na działce, nie? I państwo się bardziej działkowiczami czują. Tak. Działkę to tak jak żonę, to trzeba pokochać, jak dziecko. Prawdziwy działkowiec powinien znać przyrodę. Umieć szczepić, umieć pryskać, wiedzieć kiedy się pryska, czy na robaka, czy na grzyba. Chcieć robić na działce, bo kto nie lubi roboty, to nie powinien mieć działki. A jak ma działkę, to nie powinien siać trawy, tak jak tu u sąsiadów jest. Widzi pan? I to pan tu jak przejdzie po ogrodzie, to jest bardzo dużo trawy. A ten, co ma trawę, to powinien mieć jeszcze i kozę. Koza by mu skosiła trawę, jeszcze mu kawę by zrobiła. To byłoby fajnie. To rozumiem, że pan tu jedyny w tych ogródkach działkowych jest prawdziwy działkowiec. Nie, no takich jak ja, to tu proszę pana jest chyba ze czterech, z pięciu. Tylko? Tylko. Tyle, co palców jest u jednej ręki. Teraz ludzie już nie szanują działki, bo działkę traktuje jako odskocznia tylko. Przyjdzie, rozłoży koc, poleży sobie na trawie. To jest głupota, bo na działce to trzeba, wie pan, coś robić, żeby to cieszyło. No, no ale to jak cieszy kogoś leżenie na trawie i po to kupuje takie działki? No to na polu mokotowskim, panie, tyle trawy jest. Do chłopa na wieś by pojechał na łąki, by proszę pana koc co rozłożył. Tyle trawy. Ale swoje to co innego. Tak. To młodych chyba można tak poznać, co? Że starsi gospodarują, jeszcze coś sadzą, a młodzi trawę koszą równiutko. Proszę pana, starzy ludzie mają jeszcze te zasady. Przyzwyczajenie do pracy. A młodzi to wie pan, co innego. A ja mam dziewczynę z ogródkiem działkowym. Jeżdżę tam do niej tramwajem majowym. Jeżdżę tam do niej majowym tramwajem. I to, co bolało, to boleć przestaje. To jest jarmuż z tamtego roku. Ja sobie wymyśliłam, że będę jeść dużo jarmużu, bo jest bardzo zdrowy. Co jeszcze? To są... To są rabarbary. Mamy rabarbary, tak, które w tym roku kupiliśmy na Allegro, bo nigdzie nie można było kupić. Tak samo truskawki, które są na początku. A który rok macie działkę? Trzeci rok. Mieszkamy zaraz obok na osiedlu. Mamy dosłownie 300-400 metrów na swoją działkę. No i głównie z tego powodu też się zdecydowaliśmy na to, żeby tutaj się zainteresować tymi działkami, bo jakbyśmy mieli gdzieś jeździć dalej, no to byśmy pewnie nie byli działkowcami. Ja o tej działce się dowiedziałem od sąsiada, bo na początku rozwiesiłem kartkę z ogłoszeniem, że jestem zainteresowany kupnem działki tutaj. Na co się odezwał sąsiad, że chce sprzedać swoją, ale cena była zbyt wysoka. Jak powiedziałem, że interesuje się czymś tańszym, no to powiedział, że w sąsiedztwie z jego działką jest taka działka opuszczona, że fajnie jakby ktoś się tym zajął, bo tak to mu ślimaki przychodzą i zjadają ogórki. Naprawdę wszystko nam super rośnie, mamy chyba bardzo dobrą ziemię. Więc dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się jeszcze na nowe rzeczy. No a tym bardziej dlatego, że mamy bąbelkę, którą będziemy teraz gotować. Więc już w ogóle fajnie, bo będziemy mieli naturalne rzeczy, zdrowe. Wasi sąsiedzi są dużo starsi? Oj tak, oj tak. Właśnie chyba jesteśmy tutaj najmłodsi w okolicy. Tak, średnie wieku. No, około 80-70 lat. Może ja chwycę krzesełko. Nie, nie. Jest pan, Boniu? No, Siema. Proszę bardzo. Ja tu niedaleko mieszkam. Działkę mam od 30 lat. No w tej chwili już nie jestem młody, więc nie mogę jej tak za bardzo uprawiać, że kiedyś tutaj marchewka rosła i fasolka szparagowa. Pan codziennie przychodzi tutaj? Codziennie i zimą, wie pan, chyba że deszcz leje, to nie, ale ostatnio deszcz rzadko pada, więc jestem codziennie. I zawsze tak elegancko pod krawatem? Wie pan, bo całe życie chodziłem w białej koszuli. Ja byłem pracownikiem naukowym. Straż pożarna gasiła moimi środkami, których ja opatentowałem i uruchomiłem produkcję w skali przemysłowej. Ale żona nie żyje. Troje dzieci miałem, bo córka też nie żyje. Mam dwóch synów. No i przychodzę tutaj i bardzo się cieszę, że te działki są. Muszę panu powiedzieć, jestem szczęśliwy, bo dzieci przychodzą, wnuki. Ja mam 6 prawnucząt. I tutaj ostatniej niedzieli też były moje dzieci i moje wnuki. One się tak cieszą. Wchodzą na to drzewko, a mają po 5 i to są bliźniaki. Wie pan, urokliwi ci chłopcy. A prawnuczka przyniosła mi namalowany przez siebie obrazek olejny i ofiarowała mi. Taka dumna. Także to dla mnie wielkie święto, jak one przychodzą i tak się cieszą, że są u dziadka Stefana. Jestem wstrząśnięta zmianami. No, inwestycje. Ta kostka chodnikowa, to są te nasze wczasy. Mieliśmy bilety do Londynu wykupione i tam pobyt kilkudniowy mieliśmy okazję rodzinną taką ważną. W związku z tą sytuacją nie pojechaliśmy, ale za to mamy kostkę. Słychać, każdy na działce coś robi. Każda wolna chwila, nawet wieczór, w kurtkach poubierani, bo zimno, na działkę. Ojej, raj, wszyscy tam machamy do siebie. Teraz to już się rozmawia, ale wcześniej no to tylko na odległość 30 metrów, ale to przesympatyczne, naprawdę. Bardzo duże jest zainteresowanie działkami. Część jest starszych działkowiców, którzy już nie mają siły i sprzedawali działki. Wszystkie te działki zostały od razu kupione. To nie ma w tym roku, żeby jakaś działka stała pusta. A ceny w górę poszły? No na pewno poszły. No ale jak już się ma działkę, to się rozumie, że za działkę trzeba zapłacić, bo działka... No super sprawa. Jak zaczęła się ta sytuacja z koronawirusem, no to gdyby nie działka, to by na 4. piętrze bez windy, to może byśmy zwariowali. A tak to nawet nie odczułyśmy, że cokolwiek się działo. Czy to drewno jest odczyszczone jakoś inne, czy ono było takie? Czy ja teraz było takie, ale tu zostało pomalowane. Działkę mamy 6 lat. W tym roku dopiero mój mąż pokochał działkę, bo do tej pory to bywało różnie, no, a w tym roku wszystko jest pomalowane, ja męża nie rozpoznaję. Ja też nie lubiłam kiedyś działki, lubiłam prac ziemnych, to dla mnie było okropne, a teraz widzę w tym sens, naprawdę fajny, no jak codziennie jemy kanapki z własną sałatą, to jest bajka. Sałatę mam pierwszy raz, więc dlatego się tak chwalę. Jednak jakieś nasze korzenie, wiecie, sięgają gdzieś tam do tych czasów przodków naszych uprawiających ziemię. Astronom Kopernik hodowałby koper. Miał pan taką pietruchę? Tym koprem by podbił calutką Europę. No w sklepie takiej nie kupi. No nie kupi. A ja bym doń jeździł tramwajem wiosennym, bo lubię, gdy w życiu jest wątek niezmienny. Jak deszcz pada, to ja parasolki mam, proszę pana, przychodzę, bo tu kiedyś to tu złodzieje kursowali. A ja przychodzę, żeby, wie pan, złodziei przepędzić. Ja tu jednego jak dopadłem, tam... Chodźmy, to panu pokażę bliżej. Jak ja przyszedłem, altana była uchylona. No i jak ja tak się rozejrzałem, no i słyszę, tam rumor w szklarence był. To ja sobie wziąłem coś takiego konkretnego do ręki. I pan trzonek od skarda i proszę pana, jak trzasnąłem drzwiami, on usłyszał i wyszedł i mówi, a co ty tu robisz? Ja to przyszedłem na swoją działkę, a co ty tu robisz? A on mówi, ja szukam mieszkania. Mówi, u mnie w narzędziach? Ej, proszę pana, ja go drapnę, proszę pana, skręci mi. Jak mu od razu sieknę? Przypomniałem sobie jeszcze czasy kawalerskie. Za kapotę wyciągnąłem go na alejkę. Mówi, ty ja idę na komisariat. Ty mi idź, ja cię jeszcze mogę zaprowadzić. No i tak się złożyło, że więcej nie przyszedł. Już spokój. Poważniejsi złodzieje to siedzą. Tu już ich przymknęli. A takie byle jakie, to wie pan się boją nas z kolei. Z papierowej torby, co stała w altance, dzikim winem gęsto wokół oprośniętej, zamiast marchwi wydobyto cztery palce, a za nimi kciuki resztę, czyli rękę. A poza tym nic na działkach się nie dzieje. Co niedziela działkowiczów barwny tłum. Ja już blisko 90 mam i jeszcze żyję. Gdzie blisko 90? Naprawdę? No. Nawet. Pan by się uśmiał, ale ja o. Ćwiczenia? No. Po co ja mam iść do przychodni, proszę pana, żeby za sznurek pociągać? Ja sobie pociągnę tutaj, jak będę chciał. 33 rocznik, panie. No to powiem panu, że przedłuża chyba rzeczywiście no. Życie i witalności dodaje. I w tym celu ja działkę wysoko sobie cenię. To jest odprężenie. Wie pan, jak ja w domu mam kłopoty, a mam ich teraz sporo. Moja małżonka, proszę pana, już leży 6,5 roku w domu. I teraz syn, jak przyszedł do mamy, to ja szybko uciekam na działkę, żeby się odprężyć. Podładować akumulatory. Tak, tak, tak, tak. Proszę pana, powiem panu ciekawostkę. Tylko na trzech działkach w tym ogrodzie są takie rzeczy. To jest ogórek, który potrafi mieć metr długości. Można z tego robić różne rzeczy, a nawet można do zupy dołożyć. Bogata jest działka. No to chyba dobrze zareklamowaliśmy. No dobrego kupca i proszę pana, niech się cieszy. A ja tu blisko mieszkam, także będę przychodził, bo jako kiedyś byłem tu 40 lat jako instruktor. Mogę dużo służyć rado. Jeszcze jak ktoś nabędzie działkę, to ja mu jeszcze mogę pomóc. Mówię po to do pana głośno, żeby i ludzie się dowiedzieli, że... I tu do pana przyszli. I niech przyjdą. 171. 171. Zapraszam pana na winogrona do mnie. I nawet Kopernik. Będzie co pojeść. Gdyby żył, to też na działkach byłby. Był to reportaż Olgi Mickiewicz i Jakuba Tarki pod tytułem Historie działkowe. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20